Aku sadar waktuku ora suwe. Kesuwen sampean wis tau ana ning uripku. Teko aku poro sing selalu sayang sampean. Saiki turung sanggup lali.